وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم للزكاة فاعلون. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، قال: فرآني مقبلا، فقال: هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة. قال: فقلت: ما لي لعله أنزل في شيء. قال: قلت: من هم فداك أبي وأمي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هم الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا، فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله. ثم قال: والذي نفسي بيدي لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تطوأه بأخفافها وتنفحه بقرونها كلما نفذت أخراها عادت له أولاها حتى يقضى بين الناس. رواه الترمذي رحمه الله. وقال: حديث حسن صحيح. زما عزت مندو، حاضرین و مسلمانان و روح، زکات د اسلام فارکانو کی درے برکن دے وکمو پین رو ارکانو چه اسلام ولار دے و بنیاد دے، نو زکات پا کسے درےم دے. اول رکن دے شہادت دا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وے مجد دریب زکاة دے. سلورم رو جدا او پیزم حج دے دا زکاة دے. اسلام فا ارکانو کی دریم رکن دے. او د دې فرضیت په مکه مکرمه کې راغله ځکه مکیو سورتونو کې د زکات د ادا کېدو حکم دی خو د زکات تفصیل نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره کې بیان کړی چې صبر بور کې چال بور کې پچا کیږي پچا نکیږي ګوره چاله الله مال ورکړی او دې د نصاب خاوند وي نصاب وای دو پندروسی مو ټولو چاندای تا روزانه خلک په بازار پیریږي زرګرانو له تپوسو کې چې د چاندای او ټوله پسو ده د دو پندروسی مو ټولو له چې څه جوړی کی دا د مالدارۍ نصاب ده او د سرو زرو اونی می توله چا سره چې دومره مالیت وی دقت دے یا سامان پروت دے یا په دکان کې نور ساسباب پراته دي او په دې کال تیر شو نو دې په ټول مال حساب کی او داغه سلوی ختم روپی بد الله په نوم باندې ورکی چې څوک د زکات مستحق دی د زکات وایي او د عشر مسله د دین علاوه ده د چا سوشي کله دی او کډیر دی کده مالدار دی او که غریب دی نو امام ابو حنیفه رحم الله وای چې کچر دی پټی کی مشقت ده او د نهر مالی ورکای یادار تکلیف دی او غیر غیا نغستی نو پدی کی بشلم آئی اکپ باران اللہ دازمو کا او بخور کئی یادا سی چینہ را چی پاغی سوک ددن اسا پیسی میسینا لی قدرتی چینہ را نو بیا بدے پدی خپل فصل کی لسم ور کئی دادا اللہ دا طرف نا پا مسلمانانو ایمان والاو مانے فریضہ دا او د زکات معنا دا ډېرې دل چاله الله حلال مال ورکړې او د صحیح زکات ورکړې نو دا مال به الله ډېرې ا د زکات معنا دا پاکې دل وای دا زکات چې په مال کې پاتې شي په منزلې د زهرو ده هغه باقی مالم تبا کړي نو دا چې دې لرکو بس نور مال پاک شو نور مال سره دا پاک شو او دا د اخیری زمانی په فتنو کې راغله او تقریبا مالدار خلق به محسوسیم چې وای کله قیامت رانیږي شي نو زکات به خلقو لتاوان ښکاری دړې رو خلقو چې زکات دی او ګور شي دا غزرګونه او لکونه دي نو به په ورکولو باندې زړه نکېږي او کو ورکای نو هغه د شریعت مطابق نه مستحق لملاو نشي سړو کې هغه چاله ورکای چې ټول کال ورتا اجره ساتي او د خدمت کوي په غم خادای کې رد پکار دے او زنانو کې هغه چاله ورکای چې هغه ول پکور کې څه کوي پکور کې ول خدمت کوي دداد الله یو حکم د زکات اگر دا کہو اسلامی حکومتی اللہ درا ولی نو اموال ظاہرون باغید حکومت پا ذریعی بان زکاة دکلی اموال ظاہرہ خوخان گلی بی زید تانور تجارتون لی اموال باتی ندی دو ایدی پیسو لوائی ندی پتہ چالن لگی نو دا اموال باتی نو زکاة با مسلمان پخبل ورکی کم چی اموال ظاہرہ دی ناغب حکومت اسلامی بیت المال تا جمع کئی ندا حدیثم چماستا سروان دی اوگدوئی دام د زکات بارک دے. ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی ددئی نم دے جندب ابن جنادا. سنو میرے جندب ابن جنادا, جندب اخبر نم دے و جنادے دے والد نم دے. دئی فرمائی چه زرالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمتا وهو جالس في ظل الكعبه, اي ده کعبه په سوري کې ناش. اټ ورکره یو په لشي د شکم په لې ابل په د کعبه سورې جبل په د جبل په د کعبه شریفه سورې. وای زرالب او رسول الله عليه الصلاه والسلام د کعبه د سوري د لاس د ناش تو نزیو کتم چې مخامخ را روان. نبی فرمائل هم الاخسرون ورب الكعبة يوم القيامة, ویدا دیر تاوانیان بی دکابی پا رب دی قسم بی پرز قیامت بارے. تو صحابو کد اللہ دیر لی خوف آو ایما سر ایر پیدا سو جستا بارکی چلتا وحی را غلی قسم. فقلت ما لي لعله انزل في شيء ما وسشي ما لرا اسنا ما بارك شرط عرش مالك سے پیغام نہیں را لے گئے. نباوی من هم فدا کا ابي و امي داسوک دی مور او بلار میں در نہ قربان شاہ مور او بلار دے زمان دے تھا نہ قربان شی داسوک یادے. نو رسول الله علیه السلام دا ډیر مالونو والا یادو چې مال ډیر دی خدا الله غ حق پکې نه ور کوي دا به پرز قیامت پټولو کې زیات شي پټولو کې پلوه خسارا او تاوان کې بپراتی. مگر هغه څوک چې بخله پلپو تقسیم کو خي طرف له پلپو تقسیم کو او ګس طرف ته پلپو تقسیم کو دکه دا مسله د په مال کې اواز زکات نه ده. اته زکات ورکو اپ مسلمانان وفات راغی لکه د فلسطین په مسلمانانو راغی در په در دي زخمیان پراته دي د علاج نشتا خوراک نشتا د سکول وبول نه ملاویږي نو ته پسې ځلې دې مړ شي او ما سره زکات نشتا پتا د دای مدد سره د زکات نه علاوه فرض او واجب ده. یا تا زکات ورکړې خو خوا کې درسه او گاونډي دې لوګي نمبر کیږي او یو کون د غریب دې لوګي نمبر کیږي 50 آفت راغې لکه ګورې 50 سیلابونه راشي کور دې اورو سامان دې اورو جزان له بچوله سره جمع کړی وې دې سه اورل. نو د زکات نه علاوه دې خلقو تعاون په مون شران سره شران په مون وتا سبحانه فرض دې سور سور خبری دی وی دا مسلمانانو یو کې دی که دا کافر و پلاسو کی نو پا دی طول امت دا غرا خلاصول فرض دی چه سمر پیسی لگی دی بورکی خود آغا بسکی دا غرا خلاصولو کوشش بکی. او بیا رسول اللہ علیہ السلام فرمائل ثم قال والذی نفسی بیدیهی وی پا اغزاد تی زما قسم وی چه زما روح دا غلاسو کلے اید اللہ دا حبیب خبر رضی پا لمکی رش وقت مگر رن ترش تپس تبتانا تپوس کم جز سواب آف کیا دلتا دی پلش دی پلش خبری تا توجو سر وقت کی دے رڈم لگو بچا رڈم لگو. اے دا اللہ دا حبیب خبرہ اسی سمر مضبوطے چی قسم اخری وی پاغذات میں دی قسم وی چی روح میں دا غلاسو کلے لا یموت رجلن نمڑ کی گی او سڑے او فیدعو ابلن او بقرن او خان پاتشول غان پاتشول لم یعد زکاتها او دد دی غانو دو خانو زکات نو ورکڑے إلا جاءته يوم القيامة مگر رب شدا غوان او خان پرز قیامت اعظم ما کانت ډیر غټ غټ به یغه چې دنیا کې د دنیا نه زیات غټي و اسمنه ډیر سارب به وي نو دې به د خود لاته به دکای دا وهان او میخ غوان به په دې مالک ګرځي لکه یو شی غو بلکې لکه یو شی زری زری کې وطن کی حبوب قرونها اپا خورونو بے وی نو دوخ خورونو نی کنا اپا پی چکو دے لگئی دوخ چک دیر خطرناک کل پا چک سر بلکل زو کی زناورم بڑکے دبرا طاقتور شیڑی جی کل خر بانے چکو دے گئی پا خلقی سکے خلقی اوجت ہے نو دوخ خورونو نشتا خوغاخونے دیر خطرناک نا آبے دخکرو پزیب پا غاہونو تی غوخی شکائی ادا اوخان او میخ غوان چی تیر شی نو بیا برا واپس شی ادا معاملہ با دسر ترغی شروعی ترسو جی دخل کو منس کی فیصلہ ندشی دا کیامت پندروز زرکال رسل او دا با دا عمالو پا اعتبار اگدی گی او لنڈی گی پا یو مومن مسلمان چی کامل مومن دے په دغه د رسول کا فرض موږ چې څومره وخت ادا کی او په یو مجرم او کافر په 50 زره کار شي تاسو ګورئ اوسم دنیا کې ده پچا یو شپه سبا کیږي د غمونو دا د بیمارو دا د دردونو دا اسو کو ته جوړ کوی نه شو اباندیو اوسم ګور شپې وګړي او لړډي غم والا راشه شپې نه اصل کاله جوړ شي د رسول الله علیه السلام د وفات خبر تلو مکه مکرمه ته نو دای د سره او ژوند ناو ارت فبات لیلی لا یزول شعر نو کوي وای ما اراده او که خوشوار وتی ریدنا او ایدا غشاش په بس تیرشی چاغه کې غم وی و ای زمون مصیبت او شپه ډیر لوی شوا عشیه ثقیلا قد قبض الرسول اغه مالګر چې خبر راغې چې د دوارو جهانو سردار د دنیا نه لاړو و ای شپه کله سبا کې دا اوس تاسو ګورې مشاهده دا څو ګډو جوړو خبر نشو اره چا د غاف درد دې دچا په سر درد دې شو بیمار نه شپې نه کلو نه جو شلوټو لپه زرګو کې تیر شو د ګور دا ورځ به د اعمالو په اعتبار وګدي او لټي ادا خپل مال بد دې مال والا د فار د وبال او د تباہي سبب جوړ شي ایسو خیال له دا سره په محشر کې سوې چدا خود خوان او د میخو زکات چې ما ټول الله پرم ورکړي ما غدي د پاره لانو ساتلی چې په ما دې نن ټول ګرځي اما دې می دکای ما په خورونو وای بعض روایتو کې راغلي اې د غوانو د میخو د باز خکر راته وي و یغې کې براته او خکر ولري د ټول بنیغ د خکرو نه نب پکې به خوري بلدا ما سلام دې د دنیا د اوخا اوخانو اخر نشته نو کالته ولا الله سوکل کالته ولا اخر ورک الله خو اخرت خبرې دي بچال الله سکس ممال ور کړې پکار دې چې غي کې د الله د حق سو دا غي د الله د حق ته پوس پکيو کی او حقونه یوازې زکات نه اے عربو کې وبدوي دځه پځه بشر تلری چی دی نو خلکو بغړی بیزی او خان غو بوته بوتل چوس ځکه دای بډر د روحان او روحان له جوبرا چلے اگر چلول غران کار دی د دې او بو سره په فقیران ناس دی اسره خلق بناستو نو پدی عربو کې که کافر مسخاوا هغه خان به ولشلی ګډه به ولشلی فقیران له ورک زمون پدین اسلام کې امدادي وای د زناور او د ګډو بيزود او خان او غوان او حق دار چې په کمره زه وبوله بوزي غالتا بغریبانان ناستی دیر بی اسرے بناستی دیر کند بناستی ناغیل اولا شاور کتے ایل سوکا اولا شاور کتے لیواز زکاة پک حق ننے بلکہ دام پک حق دے او دی عربو بفخر گنو دے چیو مسافر پلا رکی ریگی او دیو لسوکی رسول اللہ علیہ السلام چکل دے حجرت سفر کولو آمان اے مالا بگورا یو خوابل خوابا نگورا ما اصبا کوئی دا یو مسئلہ دا مستقل سنت دی چی رسول اللہ علیہ السلام با خطبہ وینو صحابہ و بچالا قتل ایل بے قتل چالا چی بوری انو دا آقا خبری لسوچی سمیمی بھائی کم سڑے کہ یو خوابل خوابوری زبے گورے درو مسئلہ دے لواب آو کوئی میں کئی کہ چاپ یو خوابل مالا مور خبرہ یہ رکھا کہ چا یو خوابل خواب قتل لو کس بین گیرے دے کتور گیرے دے ادری کی وہ بیان رسول اللہ علیہ السلام چکل حجرت کولو نو پیو کانڈک تیرے دے ناغش پن کی دے وی ویستا پر گڑو کی پیشتا اور تبیا ہو وی اجازت کے نابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دو غلان دو اللہ صفا کا اوی لشل پیشتا اتازه په یوه باندې زغلی وی لګي وو چې واچو دې دا زکس شي بیا دې الله حبيب عليه السلام ته پیش کړ او دا هوغت سفر نو بل کې ام معبد او زنانه د احادیثو کې راځي راغه خاون غړي بوته دی وی نو دې راغه فقور ورل ورته وی وی سلن سارويش تا وی هغه مټول خاون دغله بوته دی سران لے بوتری و یا وگڑا و دمرا کمزور دا چیاغت لے نشو نفات دا ویتی اجازت کے نداد اللہ دا حبیب موجزہ و بز اغیش پی قلاؤ کی غلام دی غٹا شو دمرا پائی کیولے شریف رسول اللہ علیہ السلام و ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسکل حکور کے لوگوں کے مواجون خاون دی چراغی اور توی دا پائی کم زیادہ دی لا ورته یو شخص راغله د برکاتونو ډکو مخه د سوار لسمه د سپمۍ غونډه پړکه هو او دا دا غيغه برکات دي وګوره مال الله تعالی ورکړې په دې مال کې د الله حق دی دې مال کې سره د الله حق دی او دا به دې د دین ورکې وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ابو هريره رضي الله عنه فرمائي وي نبي عليه السلام فرمائي دي اذا اديت زكاه مالك شكل دخل مال زكاه دي ورکو فقد قضيت ما عليك بستا باندې چې کوم حق وادي پوره او د کتا سره خزانه دکې وي صندوقونه ډک وي ددا حرام خزانه نه ده دا حدیث هم د ترمذی شریف دی ځکه زما مخلا د ترمذی شریف پروت دی او داغه ابواب الزکات کی اے وی زکات کې ورکو بس مال حق ادا شو نو وی دا صدقۃ الفطر شه دا علماء لیکلي دا غیر لپاره بل سبب صدقۃ الفطر واجب ده کنا ادا خپل بچو او پرشتدارو کې شوق بالکل بے اثر دي دا غا صدقہ باندې خرچه سره داب دو واجبات دو ندا تیس پخپلو بچو د ټولو نلوی ثواب سو اسده چه پخپلو بچوی لگه ادو وس مطابقی لگه اپرشتدارو کی جسو غریب دے بی اثرے دے نداغ خرچم گولتا سے نمبر پا نمبر سکی داب سریبان لازمی دی نبی علیہ السلام یو ځل د زکات ذکر کولو یو صحابي ورته یا رسول الله هل علی غیرها کما زکات ورکړو ربانه د زکات نه علاوه بیا بل ششتا فقال لا الا ان تتوعا وینا کته نفلی خیراتونه کې د بیا در باندې شتا او فرضی دي سکل فرضی دي ادا کړ انس رضی اللہ عنہ نے حدیث دے ترمذی شریف زما پخے لے قال كنا نتمنى ان يبتدي الاعرابي والعاقل فيسال النبي صلى الله عليه واله وسلم ونحن عنده اے توجہ کوئی چی حدیث تر تیاری وہی مبدا اربان کولو چی وقل من باندې شي راشي او در رسول الله علیہ السلام نے تپوزو کی مغناس صحابہ دبر آداب چکل دا ادب د وجد به تپوس نہ شکولے ندی کیو باند شیرا ہے او نبی علیہ السلام مخ لکی ناس نو ورتوی اے دا اللہ حبیب ان رسول کا تانا فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك ا بای توجه دا ډیر خو حدیث دی او ګتا حدیث ټول خواږي او کاوریدل کی ځان کې خوګواله پیدا کوا بای و ایستا قاصد راغله او ګمتا دا غومان کولو چې تاسو غومان کوي چې تاسو الله را لګلی ای نبی علیہ السلام ورته نام او ز الله را دې کړي تاسو ته رسول را دې کړي وګوره باندې چې دبر او خيار دې ورته وای فبالذي رفع السماء وبسط الارض ونصب الجبال الله ارسلك وای فغزات قسم دی وی چې اسمانه بيسترو درولې زمکه غړونی ضرور غورنه دی غذرولې دی الله سره دې غلې فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم نام الله حبيب ورته وي او باغزات دې ما قسمي چې اسمانه او درولې زمکه غړولې غورنه دی غذرولې دی چې الله رسول را لې غلې بیا ورته وي فإن رسول خزع عملنا انك تظن ان علينا خمس صلوات في اليوم والليله ويستغ خاصت من ترا غلو داوي چې تاسو وايي چې په موږ بشپا او رس کې پیز په نزونای خدای الله حبيب او پیز په نزون الله فرس کړي بیا وي فبالذي ارسلك الله الله امرك بهذا وی پا غزات بانی دی قسموی چه تا تیرا لے گلے چه اللہ در تددی حکم کڑے نو نبی علیہ السلام یاو ویستا قاسد وی چه پا مہد رمضان دمیاشتی روجی بی پکال کی ملا اللہ حبیب ورطوی رشنے وی لیلی بیا ورطوی استا قاسد راغلے و دا اللہ حبیبا اوی چه تاسو گمان کوئی چه مونگ لرزمون پا مالونو کی پا مونگ بان زکاة دے مدہ اللہ حبیبی آو رشتے ویلی دی بیاورتو استا اصاسو کاسد وی چه پا مونگ حج دے دا بیت اللہ دا چاچ دا تلو وسوی نو نبی علیہ السلام وی آو ایک اور پنز بن آگانے بانڈے سے سکے اس دیکھ ابیا وی فقال والذی باسک بالحق لا ادعو منهن شیئا ولا اجاوزهن رشتی دی خلقو رشتی ها خبری وی پا غزات من قسم وی جدی پا کرا لی گلے دی پیزو کی اوشے بپریزمنا انب دی کی دا حد نتجاوز کو فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صدق الاعرابی دخل الجنہ وی کبانڈ چی رشیا ویلی بجنت وردن شو تم کو تا سلم خوش آلی جا ایک مونگ الحمدللہ ایمان عقیدہ ساتھو پینزم الزنا دا جمع سرکو دا رمضان المبارک رو جینی سو چال اللہ مال ورکڑے و داغی زکاة ورکی او دا چاوسو طاقت دے و دے حج دا بیت اللہ کی نو دلم سشے دلم اللہ جنت ورکی دیو جنگور اللہ چال وس ورکڑے اوس باز خلک داسې کوي چې وسې شته نو دی عمرې نه لاړ شي د چې عمرې نه لاړ شي دی وایي حج رسله زم خو حرمین لیدلو بس ما ولیدل څه پوښې په خبر باندې نو په هغه عمرې اکتفا وکي او بیا فرضي حج لرې شي د دې داسې مثال دی لکه چې جمعات لراغه او نفل وکړ ا دې وایي فرض نه څه ته ما غوښتل نفل وکړ دا خبره ده چې تا عمره وکړه او چې الله مال درکړې نو پتا څه ده اې چا سره دومره پیسي چې دې په د الله کور سره سیدې شي او د دې تر اخلو پورې د بچو خرچم شتا نو پدې حج څه ده حج په فرض ده دا زموږ د فقهای احناف لیکلي چا سره نقد نی غوړې شي زیاد دي نو کدی ته یو کانال لري کا نو دغه حج کار کیږي او په دغه په دغه مایشه ساسر پدوانه مشره بلکې دا مشران درکناستی اې دې پر ور خبره سره د په خرابې دوه په خوا باندې مشران سره پیسي وي او حج د پاره وزبکه خرچه کا بیر پر خپل به لښک مک دې کې ورانه سره نقصان کمې شوی اره پلار دې کزمکه فاتره مال سپت مال او حلال شی فاتره رو ډیر مشران زمون په یاداش خی پیسی ور سره د حج وی خو پاغه نتل دپلار نیکو داغا غزمکه خرڅکا اپدی کی تلوار پکار دا کچره حج در باندې فرض یو مړ شوی ردا بچی دې چې ځوندې غاړه دې اخلاص ای په مرګ نفس ته غاړه اخلاص اخلاص دې کی ته په دې موجودو بچو مسره دې چې ته ژوندې غاړه دې خلاصې ته تا نه مر نفس به څنګه خلاصې بل تلوار پکار دا بل کال چې راځي نو سره بیمار یا فالې جواله یا پتا چې بیمار یې اخته شو چې هغه سره څه نشي کوله هغه سره حج نشي کوله او یو مسله زموږ مذهب حنفي کې دا ده وایي پچا چې یو ځل حج فرض شو نو کدي غریبم شو بیا ته ساتيږي نه سپوږې په خبره وایي دبان مالداری رالا او د حجو نکو نو بیاد نداسه دکی نو دا د پی اسلام اغا پینزه ارکان دی چه پدی بانی زمائی زد مندو مونگو تاسول فابندی پکار دا دی بانی مونگو تاسول فابندی پکار دا او چاچه دا پینزه بناگانی الحمدللہ مسلمانان خطون دی مز جمع سرکھائی روجہ در رمضان بھی سی زکاة کا دشاوش یاور کئی دا حج وصل اغا کئی نگور دلب اللہ رب العزت پری بیزو بناگانو سکئی جنت مولور کئی پدی بیزو بناگانو با الہ العالمین دل سکئی جنت مولور کئی دا حدیث تے دا علی رضی اللہ عنہ ناو ترمذی شریف حدیث تے رسول اللہ علیہ السلام پا خبر بیان کیوئے وَإِ مَا دَ اَسُنُوا دَ غُلَامَانُ دَ صَدَقِنَ مَا فِي کَرِ دا اَسُنُوا بارا کی تفصیل لے اَسُنَا کچا تجارت دا پارا ساتری لکا دا تجارت با جدر قیمتی اَسُنَا د چکال پیر شي دا وی په پیسو حساب وو کې او سلوي خبر روپي وور او کنا اسونه سریدن کی دي او هغه باندې مثال په تور باندې د تجارت نه دي د باجو لبا وای دي کې زکات نشره سه غلام کله د خدمت لپاره اکل غلامان به په خواب غلامان او غلام په منزلي د مال ویلا به تجارت لپاره غوښتو تکو غلامان او وینجی دی تجارت دی نو بیا بداغی صاحب کئی چې کال تیر شي داغه سوره پیسي سر وختم روپي په پکې ورکړي په خبر اورسته کېنه اے د چا دا سمال وی چې خبر کاروبار کې کوي یا یو پلاټ هوا اوسو او یقیني خبره ده چې دې کې بلې کور جوړای دا خورده ضرورت ته یو خلق پلاټونه علي چې کدا به زه خرڅو او د تجارت د پاره نو چې کال تیر شي دې به د پلاټونو حساب وکړي چې ک بازار غرزیدلې د غرزیدري حساب وکړي او کوچ چھوي د مارکیټ د داغي حساب وکړي او د خپل سبا نه کوي دا هغه پاغه پیسو کې با سلوي اختبار روپي ورکړي تاسو مثال په تور باندې د چا گاډه ډېر قیمتي ده خود خپل څور لای د پاره نو پدې کې زکات نشه خو ګر چا بارګین ده او د سره گاډي دي او د تجارت د پاره دي نو چې کال تیر شو دې بد ټول گاډو حساب وکړي چې ما سره بارګین کې دومره گاډي او د دې دور دور قیمت ده دغه سلوي اختبار روپي وسو کې غریباران لبور کې داسې دکانداران دي ډېر دکانداران په دې نقصان کې دي اګه مرګ راغې نو د لوی د خطرې خبره ده دایز دکان حساب نه کوي څنګه کوي د دکان حساب نه کوي تخمینا خبرو بيجر نه بدل نه سلا کوي دا خبره لوی د نقصان ده هدی په لور تا یو منشي کې نو لو په خپل کې ناشته او دی یو یو شی صاحب کې سمر رضی صاحب چې یو په د عبادت ته سمر رضی صاحب چې سو کو ته دکان کې وګوره چې راشه ما غستو نو جما غستو نو د دې قیمت 100 روپۍ او اوس د دې قیمت شل شوه نو ته به شل قیمت ولګ او کتا غشتو 100 روپۍ غوش قیمت را غرزیدره 50 روپۍ نه 50 روپۍ حساب به وکي او غټول مجموعه حساب چې وکي نو داغه زکات به ورکه نه کان خلک ده سکه چې دې خو پوره حساب وکي بار بار وکي نو بیا موی دا دور په سیوا شو یې نه مان شرط څه شي دي مان شرط کمې نه راغله نو پوره پوره حساب د خپل مال پکار دے بلزنی وګوره دا سه مسله دا اتا سره مثال په تور د ودري شلور لا کروپي او ته د کال د ابتدا نه صاحب حساب اوس سبب او زکات ورکه یا میاش پس بکال پیری تا سره یو پینزلا کا نور راړي دا پینزلا کا باغدري او سره کی دی باندې چې اگر شی او میاش تی رشی خو دینه په زکات ورکه دله په جدا کال لی سوپ په مساله پوښوي ها بھائی ایتا سره یو مثال په تور دري لا کر روپي دې ته صاحب نصاب کال تیر شو نو یو ورځ مخ کې استاد کال نا یا لس ورځ مخ کې یا میاش مخ کې یا د میاش نډیر مخ کې په دې من منز کې نور کې سي الله را وسته نو آبم دې اصل فرمایي سره سکے لازم نه وي چې باغت دریو لا کو هوکال دیر شو دا پنځه پرون راغلی بیا شمخ کې راغلی د ټول زکات باور کی بلکې د زکات په وخت کې سره اهل علم تسو کی رجوع کی چر بھائی ما دا مال زکات دے دکان مې نه کارخانه مې دا یو عالم نو وي چې مال صحیح لار او خیا مال سوکا صحیح لار او خیا هغه مطابق د خپل مال زمای عزت مندو زکات ور کی سلوی اختم روپی زکات ور کی سلوی اختم روپی داغه زمای عزت مندو زکات ور کی دا د الله او د رسول هغه حکم کده چا او خان ډیر دی ګډی ډیر دی غوان ډیر دی زموږ په شریعت کې دی به خو حساب د غوانو سره حسابي به خو سره حسابي دا به خو د غوانو یو جد څه او کسبه دی زموږ مذهب او د ټولو مذهبونو کې د می خو حساب د څه سره کی دا د غوانو سره کی نو کده چا می خې ډیر دی ځکه د خان مبارک دا د چې چا پینځو خاني اکال پیتیل شو نو یو ګډ په پکې زکات ورکې کم ګډ یو اعلی دی یو درمیان دی یو پکې کته درجه والے د دې درمیانه نه به یو ګډ ورکای درمیانه نه بس کای بیا چې څومره سیوا کیږي نو زکات به پکې سیوا کیږي دارنګ په وانو میخو کې چې د شادیر وانو میخي اسوره اے د شادیر میخي او د شادیر غواګانې دی غوانې دی اکال په تیر شو نو دی کې وجه څه کوي یو داسې ښه یا ښه بو ورکای چې هغه یو کال برابر دی او په دې کې شروع دی دا به څه کوي په زکات کې بو ورکای داسې په میخو کې دیر شمیخې دی او دا پسران باندې گزاره کوي پسران باندې څه کوي گزاره کوي نو چې کال په تیر شو نو داسی یو کټه کټه به پکې ورکی چې هغه د یو کال برابر دا او پدویم کې صدا پدویم کې شورو دا پدویم کې هغه سره شورو دا د پدې ترتیب باندې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د زکات مسائل موږ او تاسو له ذکر کړی دي ترمذی شریف حدیث نے معاذ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام یمن تلے گلو تاچی دا اسلام پھیلاو شنو دا اللہ حبیب بدا عالمان صحابہ لے گل چے اغزے کی دین مخی او اغزے کی عیب گورنر کریمو اسلامی فی سلمو کی دا قانون مطابق فی سلیو کی نو معاذ رضی اللہ عنہ یمن تلے گلو او دا اللہ حبیب جی وسوق لے گلے سر بے جلب کھوڑو زمون دا پختانے چیسے کا منوانے سر سکے رضی جلب سنت تے ترکور او جی دا اللہ حبیب مدینی منوری رضی اللہ مونگو تا سدول بوزی نو کپویا سڑے در سر ملاو سنا برتوی جی دا اللہ حبیب بلخ کر اسوک رخصتول ترکمی پوری بدلل پیدل سر بترکمی تلو او سورو سر بترکمی پوری تلو او گر اپنی کی سنت طریقی کسیم را خیر دے دنیاوی په یو حدیث کې چې دنیاوی خیرونه لټوي څومره څومره دی پکې یو سړی ستاسو پور وروته وته ورسره نه نو خلک وایي پرنه سره دی پور نه څنګه وروته هغه ته ورسره وروته جلب دی او ګوسه کې دی رخصت نو خلک وایي ملمر أغله پس غکور کې پچه روټي خور او رخصت یې نو دا جلب څه شی دی ملمسر سو قدمت لل بل الله حبيب معاذ رضی الله عنه صلی الله علیه نصیحتونه ورته کوي دیب ورته وی چې معاذ کې دې شي راځي او زما او ستا ملاقات وګورئ شي دا الله د حبيب دوه بر اخر وخت ته حضرت معاذ په فراق او بل تربه لري نه جړاو کا دا الله حبيب ورته وی تزي او قوم ته اهل کتاب دي اول بیروب علی فدعوهم الى شهادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ روب بلی جد اللہ نہ بغیر بل سوک حاجت روا مشکل کشاد عبادت و بندگئی لائک و مستحق نشتا او دیتا بیروب علی چو ورطوائی چی زد اللہ رسول نبی علیہ السلام زان یادئی نو کچر دا خبر امن لا نو بے پوئی کچی اللہ پدائیش پشپا و رس کی پینز منزو نسکری پینز منزو دے پی فرس کری ادا دا سرو پجمع دے گو رہے خوزی بزان دان لکے یو سڑے بسکے دانا جی پا پولا و پور کی دے سادر و غرول نو جمع سو کو لما وی واجب دا سو کو سنت موقت دا او رحمت للعالمین وی جرم غواری چی چالمیوی چنن بجمع تکے ادا کم چی جمع لنرا دی چی کورونا و لسوزو تو جی پیغمبر دمرا تاکید سر خبر کئی بلدار رزق پدی گڑی ریگی جیتا پا کول موزو کو اگوڑ ڈڑی رو دا بس برا اللہ جی ستی سے نہیں کری بلکہ جی تر جمعی لرانے دی برکت تیتی سکو برکت تیتی اپل پولی لاپل او غرزول او دا جمع سدا سکل دی جی خام خواہ جمعات لبائی کو جمعات نہیں دی جمعات لارشا گنی پا پتی کی جمع ہوگا گنی زان لے پا پولا کے خویو مسلمان بس ہر مسلمان پسی سرے ہر مسلمان پسی مسکی او یو مس خورچا پسی گیرے ہوئی ایک نی ہم مستقل امام دے سڑے نیک سڑے جور کی او عالم دی جور کی چی پا مسئلہ پوئی تو کپتی کی سڑے مزو کی بانگ ہوئی نو حدیثو کې راغلی دي وی کچره دا خبره مو منلا نو بیا ولوای الله پتا سو زکات فرض کړي دا به مالدارو ناغستې شي او د دغه کلی ولا کې فقیرانو ته واپس کی اے بیت المال به سکے د کوم علاقه زکات جټول کو نو دا به دغه علاقه چې څوک د زکات مستحق دی دې ته ورکړي وای کچره دې تم تیار شو نو خبردار د خلکو قیمتي مال به زکات کې نه لګي بلکې درمیانه شی په زکات کې اخلي او اخر کې ورته سوې وتق دعوه المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب اے زما صحابي ځان بد مظلوم د خیرو نه ساتي مظلوم چې کب آه کوي ددا او د الله په مرز کې پرده دې صدا سبدستی کب دي ددا ګوره یو مسله ذهن کې واچوي چې کوشش کوي چې چانه خیری سونو زال یو سړی ناری نه زنانا خیرو ل تیار نکو دا راغلی حدیث کې مسند احمد کې راغلی و ان کان کافر کدا مظلوم کافر دی او به خیرو نظام ساتي مسلمان خبر نه نه اے کافر دی نو تعالی سوی دی جزور پر سره وکا تعالی خو دی خوا اخلاق وکا چې ستاد خو اخلاق او د وجنا اغه دې تس شدید تمایل شي نو که کافر سره چا ظلم وکاو او کافر دل جوړې و غړولا نو دا الله او د مظلوم د خیرو په مس کې څه نشته دی وجنا کوشش کوي چې څوک ځان ته خیرو ته و نه دروي د خیرو نه چا خیر نه دی مونته اے دې چا ځم کړي काबू کړي دا وتاره دوا کوي چې خیره به کیدا سلوا دې چا پیسي دې काबू کړي د چا قرض نه خطر سره شته خو ورکې نه ا د چا عزت ته غسته د چا د حیا او د مال سره لوبې کې چا په سي پرابګټ دکې دا غوخه په هزار در لکې دا چې در بلا خيري کوي وي وتق دعوه المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب د مظلوم د خيرو او در رب العالمین فمنس کی سپرده نشتا دا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تے پدی ترتیب بانے ورتا دا زکاة مسائل و خیر دیو جنہ اللہ بندگانو چاہتا اللہ مال ورکڑے تو خوب کلاو نیت داغی نسکوئی دام دا قیامت علامت او یخیر زمانہ کی بخلق زکاة ورکی خوڑ بے خفائی اتا ظلم کتا ظلم جمعی دی مدد چا پزور را وسته لکه خ خفای غل جمعی مز مو قسم را اجر بدل میلاو شي تا سلوه اپ خوا به مشران ویندو ستړی والله ناراض په خوا د مشران اوس عمر شو لې ایندوان کته دی دای با سر دکانو نو دوی ساری کې بلاړ تا و سودا غتا او په اشارو خبرې کولې ایندو بخپل وظیفه کولا ځان به ستړی کو هغره اوسره کافر دی او ټول شپه او ورځ وظیفه کوي دا غاش استره والے دے د چمغه تاسو زما عزت مندو کوشش وکړو دا الله کم حق دے ا پورا طریقے سره ادا کو الله دا مان راکړې ورسره مهربان ذات ته لکه چاله پجیب کې سلیو روپي واچوي یو ته اسما لراکا اتا سره دا غاش سلوی خړ کې دی خدا غي یو ورن کیږي نو دې د ملامتیا او د سزا مستحق دې کنه دې الله په سیور کې باندې دا سلویختا شوي سلویختمه زما په نوم ورته او دا الله وايي مال ضرورت دی الله رچا په پیسو څه کوي دا غ یو روپي موږ له اخرت د پاره څه کوي اخرت د پاره جمع کیږي د قبر د پاره جمع کیږي دا یو روپي الله رچا په پیسو څه کوي ادم ذهن کې اوساته کته زکات نه ورکه نو بس دا خلک بګنی مړ شي الله رازق دې دار چا سره څه کړی درزه کو هده کړی تاسو الله دې کی چې تاسو د قران درسونو کې کېلای عبد الله ابن ابي ابن سلول زمو سوره منافقون ما خام شروع ده نو عبد الله ابن ابي ابن سلول منافقان لووي اتوشتما پار سوره منافقون کې را دي ویلا تنفقوا ولا من عند رسول الله حتى ينفضوا منافق نور منافقان لوی دا پیغمبر علیہ السلام سره چې کوم مهاجرین دی دیو زه بل زه نراغلی ودای خرچه بند کوي نو به تخسین ور د منافق سوچ دا لري چې دا زه ول رزق ورکوم نو کما بند کو بس خلق بدلو به نمرشي عرش والا پیغام را لېږي ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يعلمون زما حبيب اور توایا د اسمانونو د زمکو خزانه د الله په لاس کې او منافق ویګنا دی وای کما بن کل بزدا خلق بتول سوشي د لګي د بمړشي نو خزانه د رزق د چا په لاس کې دی ایک ته دا ټول خلق وې زکات بنو ورکو نو بس غریبانان به روزانه مون خخو د لګي بمړکیږي یو طرف نی بل طرف نه بالا سو بل طرف نه بالا درزه کې انتظام وکي خود دې مال زکات چې ورنو کو نو دنیا کېم د تباہی سبب شو او اخرت کې بمداد تباہی سبب جوړ شي اخرت کې بمدا سو شي د تباہی سبب وجود شي صدا الله حبيب عليه السلام مغو تاسو لټولې طریقې ښکارا کړی دي سرګد ذکري ورته چاله الله مال ورکړې کال پیر شو نو خدای زړه په خوشحالي دي د دینه زکات ورکړي چاله الله فصلونه ورکړي دامل ګور نه هرو نه دی وګدي چيني دي پکې اپا کال کې د زمیدار او دودري فصلونه کې نو دینه د الله حق دا غریبانانو لسه دا ورکول دا ګور مال کې به الله خیر امرا ولي برکت به امرا ولي بلا فتونه به راځي تاسو ګورې په موږ باندې چې باران ضرورت دی باران کیږي شي ضرورت دی بیا باران نه کیږي اکل باران د افتونو شکل اختیار دی د دې ټول تعلق د هغه خلقو د اعمال سره دی چې الله ولار سوکل خود د څه لیکي د ذره لیکي دغه کدا بارانی زمکه دا یاد چینو زمکه د باز علاقو کی چینی وی ایس قسمه مشقت نشتا نو دا د زمکه مالک چې سوشل دی بل سم ورکای او کدی کی مشقت دی کوی کناسته او داغي بیلونه دی په خوا باروټ او غیلبې غوی غستو خان به غسل نو کو په وبو کی مشقت دی نو بیا بس کای شلم ورکای او دا چې کور تا دراتلو نا مخی دی معامل صفا کی کور تا دراتلو نسی پخوا دی مشرانو بدا سکول چی علا بیشے کور تا اڑو چی دا اللہ غا حق بیتی لدکو بلکی دا سی اس مقا خلق سے چی خل نکونا وردیاد دی چی بدا خل مسجد امام لوی ویر تاسو کرالی پا خلو لاسو مدا اللہ حق جدا کو گورا زی مواری چیالا غاڑا کیوا چولا چې زمون غنم شوی زمون جوار شوی او ته دې الله حق سو کا نو چې مون کور تراړو زکات پکې پاتې ر کور ته وراړو نو سړی چې زکات ورکې جټول کال ور سره سو کو بلګي ګوټ کوي عدد پکاري بل چاله نو ورکې هغه چاله ورکې دې وې دا ما پکاري او خځه هغه چاله زکات ورکې جټول کال پکور کې پکاري پتا سره دا واقعیا بار بار دی رکړي مونږ چې کوم ځای کې نو انته ډېر معتبر خلک او مالدار او یو غریب سره راي په اجره کې نوکر تمہاله سره تم حاضر کې سنگیره سره کوئی دور دور نه پدې ساکار کې نو مالې مال کور زکات کې برابر اې څه کوي باز خلک نوکر ساتلې اوس پر ډېر خلک کې چې مونږه مدرسې له سره نه کوئی یې ما سره مزدوران مزدوري کوي ځای له ورکوم ا مزدور له دور مزدوري ورکای شي که مزدوري یاته تخصیصو خو وای زکات به وزي نو زاغه کې بم سرا کړي چې مزدور دې په زکات راټینګ کړي امام له بم تنخوا ورکوي امام له وسه کوي کې امام څوک په زکاتونو ساتي نو زکات یې وشو تاسو له وایو هه امام چې په زکاتونو ساتي اته سو غو نو وایي زکات ورکوي نه دا قبایل ورکای نه وي بهم مولا وکاله را ل دل وړو کې اختر نفس و امام منیشت امام راغلم امام مسجد و یا غزر سایه او تختو لکه پوشه خبر باندې د ددا د وړو کې اختر سرسایه دي لپاره ورکو جوړو روز وګوره کال پورې زمون سي اکل به دی لوی اختر پسې رااله امام یې را لاړ دې امام مسوی ویا هو سرمنې و تختو دې نو دا سرمنې دې امام لپس کې ورکای چې چا سرمن پوجرت کې امام لور کني قرباني او شوي سي ونشو چا چې سرسایه امام لسو کا دیول پوجرت کې ورکا دا به د الله د رضا د پاره ورکه زموږ علما او لیکلي وي چې کا صاحب راو وسو شمال به دا سروې د قرباني ټک ټک کې نو هغه به مزدوري کې نه ورکای اغل دې خپل پیسي ورکی غریب دې بیا دې ولغه هم ورکی کا چرستا بچی غریبي دا غو هم والا غستا د ساروی د ټک ټک کول او غپیزي ګورې دا بس کوي د جیب نه به ورکای خدا الله بندگانو دا الله رحم او کرم دې پر ډېر ملکونو باندې دا شه فصلرال مونږ یو ځای کیو اغه علاقه پی جنې تاسو نوم بینالم نو هغه ځای کې د خلکو په یو چینا جنگ و ډېر شه مړي په یو بل کې وکړ هغه چینا الله بالکل او چکا دا نهرو نه غره او چولې بشي او دا ازمکه زمي کولې بشي دیو جن دا الله حق سره دا الله حق په جندل پکار دی چې دا الله کم حق دی چې هغه مونږ پوره پوره زمای عزت مندو په خپل مال کې ورکو نو مال کې هم الله خیر او برکت واچي مال کې هم الله خیر او برکت واچي او زموږ استاد مال به الله د سکون یو ذریعہ وګرځي دا وسو کې الله به د سکون یو ذریعہ وګرځي دا الله باندې غانو دا جمعه کې ګورا دا علماء کرام هغه مسائل بیانای چې سبب قبر او زنګذر کې زموږ استاد په کار راځي نو لکه دا الله دا رضا په بنیاد باندې وختي راځي څوک وعده کوي چې د جمعې پرز به د بیان شروع کړي نو وختي راځي وګوره الله چې چاو چاو کو چاو چاو نو کوم ځغمانه خپل نیولې صحیح به راکاږي چې الله سجت نی ها ګوره لکه وختي راځي اوس ګوره تقریبا زمون دا یو صفم ډکو چې مونږ لا باغ نو ویلې دا بلب نیمګړ دا درکې ګور هغه قربانای و هغه خلک لري ادا سوق دې بیان نه خرس کواله او دې دې خرس کواله نو ګره سجودي کې دا لږ وخت نه ځای کنه الله باندې کارو ایتا سلوا توجه مو وکنه ایمان سره به ما په خبره باندې آو نه کوي وای سوق چې دا ملائک دې جمعات په دروازه کې ولاړي چې څوک د زوال نمخ کې راشي د هغه په عمل نامه کې دوه خمره ثواب لیکي اوه پدری دریلیم سلور لا کمانی کی اس میں خمی خمی خوپی جنہی اوخان خودل تنشتا ایک اور پیو سات کی دی دریلا کا روپائی بائی لے اور پیو سات کی دیو خمڑ شو تازو گو رہی دی پختنو مسلمانانو کی دام یو تعزیت دے دچا بیزا چی مڑا شی رشتہ دار رو را دی کنا وی رستا سو بیزا مڑا را اوائی گلم کبی نمو غوا مڑا وی گو رہی تمو کرنی را گلے روزانه مو یو خمړکی کی تاو نه جړن د شاکار سره د ستا د خپکان لګی نو دا او خبر روزانه پر کوي کنه قسم ته چې دا وی چې می خره امړه شو مړای دی لسی ها روزانه د جمعې پر زمو سکیږي ها بھائی او خمړکی قسم ته کړه کې خپکان کما خپکان کول نه بیا وبل بر سره سکو لته صلیب را کولا دا الله بندگانو لګ وخت راځي کدی جمعی پر از مونږ د خپل عالمانو د قبر د آخرت او د خپل ژوند تیرولو د مسائل وورو دا بس برخه خبره ای دا ټول ورسکار کوي جمعی نه پسب زکار بند نه وي او د جمعی رز له خو وخت راځي نو واده مو کا کنا ها بھائی او تاسو ګور د مو هغه د مونږ د جلسو عادت جوړیر ها د عادت یو د جلسو عادت یو نا جلسی والو لوی شوک پورت را کوي وعده ده نو دی غسر الله سوجت کی نو لا تل نی چی بن راشی دا ولوی وعده او کای چاله به ور کوي نو ما خام یا غل سر الله سوجت کو نا غش الله سوجت ول دی کنا از الله کور کې ناشې قبله الله نو غواړی چې الله ما خوستا په کور کې وعده او کا ولاس می اوچت کو چې ستا کور لب وختي را زم نو ګره د وختي راتلو شو کړي اسو شول اې زو کې نا وخت را لې سم وکړ بس شیطان پپاو کی ہوئے یا پیسے کی ہوئے لئے کلنا کلنا مجھے دا واقعہ ذکر کرو اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ واقعہ ذکر کرے وای دا خاری سپه د دې سوی نه غړندې دا سوه ته غړندې دا دوی دې روږي چې څنګه سوه د سپینه سره غړندې دا دې را دي چې څنګه وای دا سوه چې منډکی نو دا یو سات پسرو سوګوري چې سپيرا پسېستا کنا نو دا د اسکاریان وې په پاو کې ووالا سکیو کا وې په پاو کې ووالا نو هغه داسې مثال ذکر کړي جمع در روانه یو سړی د لوی تاسو سره مروره کار دی نو که تاسو ویږي روره په راځي جمعي موضوع کو بیا به کارونه کو بس شیطان پاو کې ونه والي ا کاغذ سره لګي سار دي چې راځي جمع در نه لاړه نو په علي چې یا دار جامې بدلو مداد غسل کوم نو کو لګ مخ کې راغلي وای د دوغ ثواب به مو ګټلې وي روزانه د جمعي پر سکیږي د ټول مسلمانانو یو اوخ مړکیږي خو قسم دې کړي کې خفقان دازي اے د اخرت خبر باندې ډېر خفقان پکار دي کړي دنیا په دې دا خو فانی دا دې په لګورې کمې خانه مړا شو نو الله نه بو غوړې بل بدر کې مودان نه نه اوخ شه در نه لاړو دا په کومه طریقه ملاوي دا خو بس لاړو کنه کپی شي روکې شو نو الله بنور در کې داغه نه بډېر در کې خدا اخرت خبره چې څه شو نو دا اخرت د خبرو لږ دردم زړه کې پیدا کړي جمعه له وختي راځي چې بیان اوري اساسو مساجدو کې الحمدلله ملک د اسلام دی نو علما کدا چې د قران درس کوي یا د حدیثو درس کوي نو هغه کې څه کوي تیخته مکه وای کې نه پکې دی خبرو سره زموږ استادو قبر او اخرت مخله کیږي ادي سره روح ته غذا ملاويږي الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نه رب العالمین او ساتي الله څومره کمزوري دي په مونږ کې الله دا په خپل رحم او کرم زموږ نه لري کې او مونږ ټول حاضرین او غایبین او تا په پورا دین باندې الله د تلو توفیق راکې الله مونږ ته زموږ والدین او تا مشایخ او تا مړو ژوندو حاضرین او غایبین او ته الله واړه او له ګناهونو معاف کړي څومره بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې الله ته ول شفای کامله عاجل او رسیبه کې الله دې شاه دشمنی طرف نه دي په محبت او دوستۍ باندې بدل کې او دې چا د رزق حلال مخه بندي دي الله ته ورته رزق حلال دروازې کړهو الٰه العالمین د فلسطین د مظلومانو مدد وکړي یا الله د فلسطین د مظلومانو مدد او نصرت وکي او يهود نسوارا او شور معاونين لري الله پاسماني او عذابونو هلاك او تباہ کي اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب پیدا مرګري هغه طرف ندي په کوشش وکي دا سفر ندي په نیمګړي دي یو قدم چې والي سبد په الله په ډېر اجر او کي هي طرف ثواب هم ډېري